Benvinguts a la segona part de La Factoria dels 80, The 80's Factory, amb Rafael Corbí. We'll be right back. Mother Talking, You're My Heart, You're My Soul. Havien començat aquesta segona part amb Glenn Miller i Colder Than Ice, i seguirem amb aquesta versió d'aquest tema de Space Woman. És Charlie qui ens el porta, una de les cançons ballables de l'Italo Disco, i que a més des del 1985 ens portava aquesta llarga versió molt i molt ballable que recordem. Good Times de Chic, també a continuació a la Factoria dels 80. let's all do it again. Boys will be boys, better let them have their toys. Girls will be girls, cute ponytails and curls. Must put an end to the stress and strife. I think I want to live the sporting life. Oh, les ales, vola, segueixen-s. Encara que sigui cap enrere, cap a un record, cap a una personalitat que no tornarà, tot i que dintre nostre la tenim ben present, era Queen amb Spread Your Wings. Color me bad, I wanna sex you up. T'agradaria? Take off your coat, I'll make you feel at home. Now let's pour a glass of wine, 'cause now we're all alone. I've been waiting. Amb la factoria dels 80, estem ja amb la nostra recta final per al programa d'avui, la darrera mitja hora d'espai, escoltant la música d'aquest I'll Never Find Love Again, sempre diem el mateix, no ens tornem a enamorar mai, una de les grans cançons del Sandisco dels anys 80, amb Pamela Nightingale, que acaben de portar-nos aquesta cançó. Una mica de música d'aquells anys, èxits, per exemple, del 1982 amb Air Supply, la cançó Even the Nights Are Better, o també una de les cançons de Public Passion que ens acompanyaven des d'aquell temps, era una de les bones peces que se'ns podien portar i que es deia concretament Flash in the Night. També retornem d'aquesta manera a l'Italo Disco. Air Supply, Public Passion, amb els propers minuts. Gone and left me lonely. I like I'd just been you. Then you came to me, and my loneliness left me. I used to think I was tied to a heartache. That was the heartbreak, but now that I've found you, even the nights are better. Now that we're here together, even the nights are better since I found. Broken heart, 'cause now you've made a fire start, and I can see that you feel the same way. I never dreamed there'd be someone to hold me until you told me, and now that I've found you, even the nights are better. Someone you love beside you, even the Up and down the boulevard, they'll shout. del nostre programa ben compartits amb música com la dels The Whispers, It's a Love Thing, que de ben segur que moltíssima gent l'ha recordat aquesta cançó, i també de Journey, aquesta darrera que acabem de sentir, es deia Don't Stop Believing, un dels grans èxits del 1982. Ens queda, què ens queda del programa aquí a la Factoria dels 80? Doncs res, acabar ja amb una darrera cançó, i com que tenim moment no posarem la que ens pensàvem, aquesta que començava, sinó per completar l'espai, les nostres dues hores, posarem el tema de Fox, de Fox, Precious Little Diamond. És una també de les bones cançons ballables que sorgien fa molt i molt de temps i que nosaltres, al vostre costat, un dia més volem recordar. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Ha estat tota la Factoria dels 80 Directis Factory per aquesta setmana. Ens retrobem ben aviat. Balleu-la! Precious little diamond, I leave it all to you. Precious little diamond.